Naam, al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ametoa ufafanuzi mrefu sana kwenye kitabu chake hiki Miftahu Dari Saada juu ya maneno ambayo yamepokewa kutoka kwa Kumail ibn Ziyad al-Nakhai, ambayo yeye amesimuliwa au ameambiwa na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa ardhah. Maneno haya tuliwahi kuyasoma hapa katika majlisi hii, nadhani mwaka mmoja kabla ya huu katika majlisi hii tuliwahi kuyasoma maneno haya wakati tukiwa tumefungua chuo chetu. Sasa ameyasherehesha vizuri sana, lakini mimi nikitazama wakati naona kama wakati hautaruhusu kuisoma sharhi ya maneno haya. Mtasoma ile matni kwanza, alafu insha Allah hata kama sikukamilisha kwenye majlisi ya kesho nitakuja kukamilisha, lakini lengo ni kuunganisha yale niliyotangulia kuyasema katika maneno ya Ibnul Qayyim kwamba mwanadamu amepambanuliwa na mwingine katika wanyama, katika hayawani, kwa sababu ya ilmu na bayani. Na kadhalika sharaf ya nafsi ni ilmu, bila ya ilmu nafsi inakuwa ni nafsi mbovu. Sasa katika kufidia kuchunga muda, nitayasoma maneno haya ili kuunganisha pale ambapo au kuunganisha yale ambayo nimetangulia kuyasema. Kumail bin Ziyad al-Nakhai, mmoja katika tabi'in rahimahullahu ta'ala, anasema maneno haya yafuatayo: akhadha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu biyadi, alushika Ali ibn Abi Talib mkono wangu. Ali ibn Abi Talib alinikamata mkono siku moja. Fa akhrajani nahiyat al-jabbana, akanitoa mimi katika upande wa makaburi. Falamma ashara, wakati alipofika jangwani, kama vile unasema amsa, ameingia katika wakati wa jioni, asbaha, ameingia katika wakati wa mchana wa asubuhi, adha, ameingia katika wakati wa dhuha. Kwa hiyo ashara, ameingia kwenye jangwa, amekwenda falamma ashara, mpaka alipofika jangwani. Tanaffasa suadaa, alivuta pumzi ndefu, alipumua kwa nguvu. Tanaffasa suadaa, alivuta pumzi ndefu. Thumma qala, kisha akasema Ali bin Abi Talib: ya Kumail ibn Ziyad, inna hadhihi alquluba awiyatun, ewe Kumail mtoto wa Ziyad, hakika hizi nyoyo ni vyombo vya kuhifadhia. Hizi nyoyo hizi ni vyombo vya kuhifadhia. Fahfadh anni ma aqulu lak, basi hifadhi kutoka kwangu yale nitakayokuambia. Nyoyo hizi ni vyombo vya kuhifadhia vitu. Sasa hifadhi kutoka kwangu yale nitakayokuambia. Annasu thalathatun, watu wako katika makundi matatu. Sasa wewe jichagulie kundi lako, alafu liharakishie kundi hilo kuliendea. Faalimu rabbaniyu, kundi la kwanza ni mwana wa chuoni mwenye kumjua Allah, mwana wa chuoni mlezi. Wa mutaallimun ala sabili najatin, na mwenye kujifunza ambaye yuko katika njia ya kutafuta uokovu. Wa mutaallimun ala sabili najatin, na mwenye kujifunza ambaye yuko katika njia ya kutafuta uokovu, tafuta kuokoka huyu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamajun ra'aun, na wapumbavu wajinga. Wahamajun, na wapumbavu raa'u, wajinga. Atba'u kulli na'iqin, ambao ni wafuasi wa kila anayepiga kelele. Kila atakayezungumza huko kasema jambo lake, wao watafuata. Kasikiza huku, atafuata. Hamaj alhumqa, raa'u aljuhalu, wajinga hao. Attagham alahdath alladhina la manzilata lahum inda an-nas, watu ambao hawana daraja yote mbele za watu. Yamiluna ma'a kulli rihin, watu ambao wanamili na kila upepo. Tayari kumili, idha rihu malat mala haythu tamili, upepo utakapomili basi na yanamili kule utakapoelekea. Lam yastadhi'u bi nuri al-ilmi, hawajapata mwangaza kwa nuru ya ilmu. Nuru ya ilmu haijawaingia wao, kwa hawana mwangaza. Walam yalja'u ila ruknin wathiqin, na wala hawakuegemea kwenye nguzo iliyo madhubuti. Ya Kumail, alilmu khairun min almal, kwa tayari tushafahamu makundi matatu, sio? Alalimu arrabbani wa mutaallimun ala sabili najati wahamajun ra'a'un atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadhi'u bi nuri al-ilmi, kwa sababu ile ilmu ina nuru yake. Sasa mtu anaweza akasoma kidogo tu hajafika kokote akaacha, ile ladha ya ilmu hajaigusa bado, huyo karudi nyuma. Hawa watu ni watu hatari sana, wako katika hali ya hatari sana, kwa sababu hatari yao ni kwamba yamiluna ma'a kulli rihin, hawa upepo wote unaweza ukawasomba hawa. Sasa hebu angalia wewe, wasoma kusoma kwako kote, pingine kuisoma Qur'ani mwanzo mwisho hujui, au hujui maana yake sahihi, hujasoma vitabu vya ilmu vya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukayajua mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila masala, bado hujajua katika misingi ya lugha, kitabu vitabu vya nahwu vidogo vidogo tu, bado hujasoma. Pengine ukamjua huyu ni fa'il na huyu ni maf'uli, huyu ni maf'ul mutlaq, hii ni hali, hii ni tamyizi, huyu ni maf'ul ma'a, hujui wewe, wenda tu. Sasa hii hali ya ulimwengu ilipokuwa imejaa upotoshaji namna hii, wewe utakwepaje? Wewe hujui misingi ya aqaid, hujui chochote katika mambo ya aqaid, kwa misingi ile talbisi ndogo tu wayumba. Kwa nini? Kwa sababu ghairu muassal katika jambo la ilmu, bado hujaingia katika ladha ya ilmu. Sasa hali hiyo waachaje kusoma wewe? Kwa hali hiyo wewe wapuuza vipi kusoma? Sio ndio ujitahidi sasa, usije ukadanganywa. Sasa kuna watu wa aina hiyo, hamaj ra'a'u atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadhi'u bi nuri al-ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiqin. Bado hili kundi ni kundi lio katika hali ya hatari sana, hasa katika ulimwengu huu uliojaa viroja vingi, uliojaa mitihani na misukusuko mingi. Unatakiwa utoke hapo kwa salama yako na salama ya familia yako, watoto wako, wake zako, ndugu zako, uwe madhubuti, ukoo wako, mji wako. Soma, asipatikane mtu wa kubabaisha katika jambo la dini yenu. Ya Kumail, alilmu khairun min almal, ewe Kumail, ilmu ni bora kuliko mali. Kwa hiyo kuelewa, lakini hii kuna watu hawaelewi hilo. Kwa nini? Alilmu yahrusuk, elimu itakulinda. Wa anta tahrusu almal, na wewe unailinda mali, elimu itakupa ulinzi, itakulinda. Bali hiyo elimu italinda mali yako, kwa sababu una elimu, utajua kufanya tadbiri katika mali yako. Lakini almalu wa anta tahrusu almala, walmalu tankusuhu nafaka, na mali inapunguzwa na kutoa. Walilmu yazku ala alinfaq, na ilmu inaongezeka kwa kuitoa. Wa fi riwayatin ala al-amal wal ilmu yazku ala al-amal, na ilmu inazidi inakuwa kwa kuitoa, kwa kufanyia amal. Wal ilmu hakimun, na ilmu ni hakimu, ndio inahukumu mambo. Elimu ndiyo inayohukumu mambo. Wal malu mahkumun alayhi, na mali ni yenye kuhukumiwa. Ya kumaini, mahabbatu al-ilm dinu yudanu biha. Ewe kumaini, mapenzi ya kuipenda ilmu ni dini ambayo watu huabudu kwa dini hiyo. Al-ilmu yuksibu al-alim at-ta'ata fi hayati, elimu inampa wanawachuoni taa katika uhai wake. Wajamilu al-uhduthati ba'da wafatihi, na uzuri wa mazungumzo wa utajo baada ya kufa kwake, atatajwa kwa kheri. Wasaniatul mali tazulu bizawalihi, na sanaa ya mali itaondoka kwa kuondoka yeye. Akishakufa watu watagawana mali, khalas kadhi imeisha. Ya kumain, mata khuzanul amwal wa hum ahya'un. Ewe kumain, wamekufa walihodhi mali, na hali ya kuwa wao bado wako hai, chakufa. Walulama baqun ma baqiya ad-dahr, na maulama ni wenye kubakia muda wa kubakia wazama, muda wakati upo na maulama wako hai. Wanatajwa maulama Ash-Shafi'i, Ahmad na wengine walikuwa kabla yao na walikuja baada yao, ha, Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i, Ahmad rahimahumullah ta'ala, Sufyan ابن عيينة والثوري والأوزاعي وابن المبارك البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان. كأنهم أحياء, كانوا كما وكو حي لم وكو مال فلان هذي, لكن وشكوفا مياكا مينجي لوبيتا جي كتك وقت واوه كونا متجيري ويوه من جو تجيري جاني كتك وقت واوه atajwe kwa lipi sasa? Tajiri alitajwa Karun kwa ubaya, tena kwa ule ubaya aliofanya. Alikuwa na mali kweli kweli. Na Karuna kana min qaumi Musa fabagha alayhi, sawa. Kwa ametajwa, lakini ametajwa kwa ubaya. Lakini ulama hutajwa kwa khairi. Ayanuhum mafqudatun, dhati zao zimekosekana, ni hawapo. Al-Bukhari hayupo, Muslim hayupo, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah hawapo. Lakini wa amthaluhum fil qulubi mawjudatu, na mifano yao katika nyoyo zipo, ni yenye kupatikana. Ha, innaha huna la ilma. Ali akasema ha, hakika hapa pana ilmu. Akaishiria kwa mkono wake kwenye kifua chake. Lau asabtu lahu hamalatan, lau ningempata wa kuibeba. Kwa sababu shida nyingine iko hivyo, pingine wakapatikana maulama wakubwa, watu wenye faida nyingi, wakazungukwa na watu wapumbavu watupu, hawataki kusoma, wakazungukwa na wajinga watupu. Ndio mpaka kuna wengine mtu ana elimu akaona, sasa nitawafanyaje? Labda niweke ngoma hivi, wapige ngoma hivi watakuja. Ndio baadhi ya washauri walikuwa wakikaa katika madarisi zao. Sasa wajua, siku nyingine tu tunapiga piga ngoma katika madarasa ili watoto waje, kwa sababu watoto wa Kiafrika watakucheza ngoma tu. Kwa kushapiga mdundo hivi watoto wanakuja nao, mdundo ukizima wakimbia ndio zao. Hali mbaya kabisa. Sasa asema ha, inna ha huna la ilman, lau asabtu lahu hamalatan. Ah, hakika hapa pana ilmu, laiti ningelimpata wa kuibeba. Bal asabtuhu laqinan, bali ghaira ma'munin alayhi, bali nimempata aliye mwepesi wa kuelewa. Bal asabtuhu laqinan ghayra ma'munin alayhi, bal limempata mwepesi wa kuelewa lakini si mwenye kuaminiwa juu yake. Yastamilu ala tadini lidunia. Sasa mtu anamna hiyo atakuwa afaa kweli? Anatumia ala ya dini kwa ajili ya dunia, kweli anaufahamu, lakini ataka kutumia dini kwa maslahi ya dunia yake. Yastadhhiru hujaja Allahi ala kitabihi wa bini'amihi ala ibadihi, atakudhihirisha hoja za Allah juu ya kitabu chake na kwa neema zake juu ya waja wake. Au munqadan lil ahli ahli alhaq la basirata lahu fi ihya'ihi, au ni mwenye kuwafuata watu wa haki lakini hana utambuzi yeye katika kuhuisha kwake. Yanqadhu ash-shakku fi qalbihi bi awwali 'aridin min shubhati. Tutakuwa kuanzia hapa katika maneno haya. Haya matini tu ya maneno ya Ali bin Abi Talib anamwambia Khumayn. Naona wakati umeisha. Sharhi sio itakuwa hii. Na kuna sharhi ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika juu ya maneno haya ambayo amesema al-wajhu at-tasi wa 20 ba'da al-mi'a ma rawahu Khumayn ibn Ziyad an-Nakhai qala akhadha 'alayhi 'Ali ibn Abi Talib radiyallahu 'anhu biyadi فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصحر جعل يتنفس السعداء. فكمش من الياك الإمام وسب حديثه أو منينها آثاره كتوك علي بن أبي طالب إما كل يكون جنينك باذياك أسانيد مظلمة فيه جهالة في كذا لكن كتك أعلام الموقعين كتاب شيء ابن القيم كتاب كينجينة watu wamezoea kuita i'lamu al-muwaqqi'in, ni shay kueleza hapa lakini tahqiqi inaonyesha jina lake tu a'lamu al-muwaqqi'in kwa fathi ya hamza. Katika a'lamu al-muwaqqi'in al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala alipoinukuu athari hii akasema wa huwa hadithun mashhurun 'inda ahli al-'ilmi yustaghna 'an al-isnad li shuhratihi 'indahum. Ni hadithi mashhuri mbele za watu wa ilmu, ujikwasia watu kuacha isnadi kwa sababu ya umashuhuri wake kwao. Lakini kwa ufupi nitakusema, namaliza mazungumzo yangu haya nilikusudia kuyasoma, nitakuja kuendelea nayo kesho inshallah. Kama mtakuwepo hapa au kama mtotoroka, basi nitasema, mtarushiwa huko mbele safari, lakini tutoje kuyamalizia kwa majlisi nyingine inshallah, kama ni moja mbili tatu. Kwa ufupi ni kwamba nafsi ni kitu dhalili sana. Wewe utakujua hali yako wewe ya nafsi yako, wewe soma historia za mambo ya badul khalq, mwanzo wa kuumbwa viumbe, watu walivyogawanyika, miji walioishi, asili zao na kila kitu chake. Utaona hizo karne za katikati hapo kuna watu hawakupata khairi kama hii ambayo wewe uko nayo. Lam yastadhi'u bi nuri al-ilm, watu walikuwa wakiishi katika hali za mila na tamaduni za makoo yao na makabila yao, vijijini huko, watu wengine wakiishi kwenye mapango, wengine wakiwa hawana nguo, wanavaa videmu na vibwende, sawa, uvaa ngozi au majani ya miti, magome yale ya miti au majani, hawajui mal Bukhari wala Muslim, hawajui kabisa, hawajui kwamba kuna matni ya aqida tahawiya, sio alwasitiya, sio kadha. Wewe rudi tu nyuma waangalie watu wa familia yako ambao wewe umewadiriki, alafu baba zao, babu zao. Tunaona watu walikuwa wanaishi katika hali ya ajabu kabisa. Nazungumza hivyo wengi. Watu waliotoka katika nchi hizi za Kiafrika na miji yake. Wewe angalia, hebu ipeleleze ile familia yako. Alafu wewe umetoka tukaje hapo? Mpaka wajua leo kwamba si ushara wa sunna al-Muzani. Eh? Umejuaje hii wewe? Ilikuwaje? Lakini ukiangalia pingine mmezaliwa nyinyi katika familia yenu baba mmoja mama mmoja, mwenzako hayupo kabisa, Ukiambia sharh sunna al-muzan anajua vipi aliwa hiyo? Pengine labda ajua ni chakula. Haelewi, hayuko kabisa. Lakini ndugu yako mmezaliwa pamoja, pengine ni mkubwa yeye kuliko wewe. Haelewi kabisa. Unanielewa unachokisema? Yaani kwanza wewe jitafakari, jitafute kwenye familia yako. Waangalie watu wako waliokuzunguka. Uone namna maisha wanayoishi katika jambo, nazungumza katika jambo la dini, kwa sababu sisi mara nyingi tunawatazama watu katika upande wa kilimwengu. Hata nilisoma mahali fulani habari ya alimamu mmoja katika wanawachuoni, simkumbuki ni nani, nikimkumbuka nitamtaja. Lakini sisi mara nyingi tulivyo kibinadamu huwa tunawatazama watu katika jambo la kilimwengu zaidi, kapata nini, fulani ana nini, fulani kafanikiwa. Lakini ile kufanikiwa kwake sisi tuangalie ile dunia yake, alafu na sisi tunatamani tuwe kama yeye. Yani huu ni ujinga uliopitiliza. Allah subhanahu wa ta'ala, wewe amekutoa huko uliko ukafahamu fadhila zake, ukafahamu ilmu, ukafahamu kwamba kuna ahlul ilmi na kuna mambo ya kiilmu mbalimbali ambayo wewe unatakiwa uyajue na huyajui. Mwenzako bado hajapata ufahamu, maana ni ufahamu wa mwanzo wa kujua kwamba ala, kumbe kuna hili, kuna hili, natakiwa nijue hili na hili, alafu nimfahamishe huyu, nimfahamishe na yule, eh? Alafu ushalijua hilo, waona kwamba yule mwenzako ambaye hajajua hilo yuko katika kheri kubwa kuliko wewe, kwa sababu yeye pingine akakucheka wewe. Na ndivyo ilivyo, mtu ambaye hajui kitu anaweza kumcheka yule ambaye anajua. Hii ni kawaida, ipo katika hali zetu. Sasa wewe usimtazame ndugu yako katika mtazamo wa kilimwengu bahta. Niliwahi kutoa khutba siku moja hapa, nikatazama, nikazungumzia mtazamo wa watu wa kidunia wanapotazama mambo na mtazamo wa watu wa ilmu. Nikataja kisa cha Qarun, nitoa katika khutba moja hapa, inshallah nitakuja kutaja mara nyingine. Watu walipomwona Qarun, wale watu wa kilimwengu walimbabaikia, leti na sisi tungepewa mfano walichopewa Qarun. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Tutamani sisi tungepewa mfano waliopewa Qarun, hakika Qarun ni mwenye bahati kubwa kabisa. Hii kuna haja ya kueleza hili, namna watu wanavyoitazama dunia. Sasa wewe unapowatazama ndugu zako, nataka kukunasihi katika hilo, watazame watu wako waliokuzunguka, ndugu al-ashiqa au marafiki, majirani, al-a'mam wa'ammat na wengineo, watazame katika mtazamo wa dini, alafu jitazame na wewe. Ilikuwaje wewe ukawa hivyo? Je, wale hawastahiki kuhurumiwa? Maana watu wako mbali kabisa katika jambo la dini. Wengine walilahi alhamdu wamejitambua, wakaona kilichobakia kwa wao ni kuingia msikitini kuswali, na swali swala za kitano khalas, ikifika Ramadhani atafunga, lakini hana lolote katika jambo la dini analolifahamu, wala hana juhudi yoyote ya kujifunza. Sasa watu hao watakiwa wewe uondoshe pale walipo, lakini kwa kufundisha ilmu, wafundishe ilmu. Nasalullah lana walakum alafia wassalam. Mmoja katika wanawachuoni alikaa katika majlisi moja ya ilmu, wakamwona mtu anapita pale. Yule mtu amepewa sehemu katika dunia, akaacha mudhakara, akawa anamtazama yule mtu, mtazama, lakini mtazamo wake ni mtazamo wa kustaajabishwa na kutamani, yani fulani yule yuko vile, yani kama vile na yeye atamani, natamani na mimi ningekuwa na kipando kama kile na kitu kama kile. Yule shekhe wake pale akamwambia, huenda wewe umetamani kile ambacho iko nacho fulani. Akamwambia ndiyo, imenipitikia mimi katika nafsi yangu hilo. Akamwambia waonaje sasa kile ulichokuwa nacho tu apate yeye, alafu wewe upate kile chake. Yani hiyo elimu yako yote hapo ilipo itoke hapo iende kwa yule, alafu wewe upewe kile alichonacho. Yani urudi iwe bumbu kabisa, hujui chochote, lakini una vipando vizuri, una mali, una hiki. Wasemaje? Wasema siwezi kutafuta mbadala wa elimu, sikubali hata siku moja. Maneno nimeyaona. Anasema Abu Ja'far al-Tahawi, asema kuntu inda Ahmad bin Abi Imran, nilikuwa mbele za Ahmad bin Abi Imran, famarra bina rajulun min bani dunya, akatupitia mtu katika watu wa dunia. Nikamtazama nikawa nimeshughulishwa na kile ambacho mimi niko nacho katika mudhakara. Akanambia mimi Ahmad bin Abi Imran, ka'anni bika qad fakkatta fi ma u'tiya hadha ar-rajul min ad-dunya, kana kwamba wewe ninavyokufahamu mimi umetafakari kile alichopewa huyu katika jambo la dunia. Qultu lahu na'am, qala hal adulluka ala khalla, hal laka an yuhawwila Allahu ilayka ma 'indahu min al-mal wa yuhawwila ilayhi ma 'indaka min al-'ilm فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا. فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده، فالعلم غنى بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال. كما بيا نكفنديش هلا نكون بيا جامو. Unaonaje Allah akubadilishie wewe mali yake akupe wewe, alafu ile ilmu ulionayo ihamishwe iende kwa yule, ili wewe uishi katika hii dunia hali ya kuwa ni ghani mtajiri lakini mjinga, na yule aishi hali ya kuwa ni alim faqir. Akasema Abu Ja'far al-Tahawi, mimi sikhitari Allah subhanahu wa ta'ala kunibadilishie elimu nilionayo ili nipate vile alivyokuwa nayo yule. Kwa nini? Kwa sababu fali ilmu ghina bila mali, ilmu ni utajiri bila ya kuwepo mali. Wa izu bila ashira, na ni utukufu bila ya kuwepo na watu, familia, watu na nini, yani bila ya kuwa na watu wakunusuru, ukoo. Wa sultanu bila rijali, na ni ufalme bila ya kuwa na watu. Hata kama huna watu wa kuwatawala, lakini maadamu na ilmu, wewe ni sultan. Hivi ndivyo walivyofahamu wanaochuoni. Sasa wewe watazame ndugu zako kwa utazamo, kwa mtazamo wa shafaka, kwamba hawa wako hivi, hawa wanahitaji hawa, au vizazi vyao au jamaa zao wanahitaji hawa. Mimi nimetoka toka vipi huku? Je, mimi nirudi tena huku? La, usitazame, usiangalie hivi, yaani litazame hilo vizuri, rudi katika usawa, soma kwa bidii, lakini lengo kuu kabisa ni kuondosha ujinga kwenye nafsi yako na kuukataa ujinga katika familia yako na watu wako waliokuzunguka. Ukatae kabisa. Kama watu waliishi katika jahili huko, basi isiwe wewe, wala wasiwe wale ambao wamezalikana na wewe au waliokuzunguka, wasiishi katika jahili. Lakini hilo haliwezekani mpaka ufanye kitu. Sasa katika mambo ya sharafu na hasabu, wanawachuoni wanasema watu wako aina katika familia, wako katika mafungu manne. Lazima apatikane mtu wa kujitoa muhanga wa kujenga. Kama katika familia yenu kulikuwa na machifu na mabwana wakubwa, basi huyo aliyeleta hiyo fakhari wanamuita banin. Alafu kuna mubashirun, alafu kuna muqallid, alafu kuna hadim. Tutaje kutoa maelezo mara nyingine insha Allah. Vizazi vinne: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أمجاد. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.